ایمان راوڑے پا اللہ مانے او پورا درستانے باندے و ملائکو کتابنو نبیانو مانے در آقیدے مسئلہ دا اس اعمال ورکئی مال پا محبت نمال زیر قربا تا ایتیمانانو مسکنانو مسافرو سائلین تو پھر رقاب و پازاد اولو چٹنو کے بل صفت و اقام السلات پا بندی کے دمانزو بل زکاة ورکئی پورا والے کے پا حد مانے کلچ لوزو کی بل صفت و صابرین فی الباس آئے و ذرا صبر کون کی دی پا تاوان دمال و پا تکلیف دا بدن کے وحین الباس اپا وقت جہاد کے اولائک اللذین صدقو داہا خلق دی جدا رشتے دی اولائک هم المتقون او دا فرزگاران خلق دی دیتے متقین ویلا او دیتے مفلحین ویلی دی جدا کامیاب خلق دی سورۃ انفال اول سر روڑا ہوئی سورۃ انفال داغے اول سر کی راضی دو مومنان صفتنا دویم آیات انما المومنون الذین مومنان خلق دی اذا ذکر اللہ کلچ اللہ یاد کرشی وجلت قلوبهم یریگ زلون آدائی وإذا تليت عليهم آیاته کلچ بلست لشب دی من آیاتنا دا اللہ زادتهم ایمانا زید کی دایاتنا دل را اثر دا ایمان اثر دا ایمان دا عبارت دا اعمالنا وعلى ربهم يتوکلون اخفد رب من زانس پاری بل صفت ها خلق دی جی پابندی که دا منزو او دا ها وطنه چه ماولا ورکلی انفقون خرچه کئی دا پیند صفات بیان کرن نوائی اولائکا هم المؤمنون حقا دا مؤمنان دی رشتنی دا عبارت اولائکا هم المؤمنون حقا دا قوی قاب دیکھا غد قاب چگا قندارے قاب چوتے قاب دے دا حقا نرے اولائکا هم المؤمنون حقا حقا من ہوئے گراو حقا یا حق و حقا چرائش من دا گراو رسلہ دیکھو مانا کہ پساد رہ جی چولائکا هم المؤمنون حقا چہ حقا دیو خود ایک پساد مانا رہ گئے چہ دا مومنان دی خو گریدلی مومنان دی گرویٹ والا رس ننا دا مومنان دی رشتری مومنان دی لہم درجاتون دا دی درجی دی پنیز در اپ دی مانی و مغفرتن بخن دا و رزق کریم اور رزق عزت مند دی دا دیو جنا حرف پخپ المخرج کی صحیح ادا کول دا دا قرآن قانون دے حرف پخپ المخرج کی ادا کے ہاں بعض حروف قریب المخرج دی کد یو دا بل پزے مانا داش نقصان نہ کی پشر دا دی چھ مانا کی فرق نہ رہ جی دا دیو جنا تلفظ دسے پکار دے اولائکا هم الگا سر دغه نه جوړی گوشتو نه جوړیږي اولائکا هم المؤمنون حقا دا کسان مؤمنان دی رشته حقا رشته مؤمنان دی د مؤمنانو صفات سوره توبه راوړه وای سوره توبه کې ذکر کئ خجی آیات نمبر یو سل یولس ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم اللہ المؤمنان نا دے نفسنا غستے مالونا لکہ دے پار دے جنت جنگ بکئی پلار دا اللہ کے وجن بکافران دے بوجلیشی وعدہ دا پا اللہ رشتے تورات انجیل قرآن کی سوک دے دے پورا کون کے بوادی سر اللہ نا فستبشرو ببیائیکم زیر قبول کے بخبل تجارت آغا تجارت سے کم تجارت کرتا سو پاگے سر او دا کامیبی دا لویا مومنان سوک دی اتائبون را گرزیدن کی دو گنانا العابدون عبادت کا ان کی دا اللہ الحامدون صفت کا ان کی دا اللہ السائحون طالبان یا روجدار الراکعون رکو کا ان کی اللہ تا الساجدون سجدہ کا ان کی اللہ تا امر کا ان کی بنیکہ باندے و منیکہ ان کی دا منکرنا والحافظون لحدود اللہ ساتن کی اللہ احکام لرا وبشر المؤمنين او زیر ورک مؤمنان لرا لا خلق مؤمنان دی زیر ورک اولئک هم المفلحون. دا اطلسم سپارے پا اول سر کی راضی اطلسم پارے اول سر قد افلح المؤمنون یقین کامیاب دی مؤمنان. مؤمنان سوک دی ہا خلج بمانز کا جز کو ان کی دیا خلج بے پیدو کارو نہ اعراض کی دعا او ہا خلج زکات پر کو ان کی درے او ہا خلج خپل عورتوں سات ان کی سلو او ہا خلج ہم لے امانات ہیں جو خپل امانتوں خیر سادی پینزا و عہدہم راون دخپلو عہدنو دخپل لوزن خیر سادی شپل والذین هم علی صلواتهم یحافظون واخر کی بمنظر من حفاظت کی وہ اولئک هم الوارثون اولئک هم المفلحون اولئک هم الوارثون داخل میراثون کی دی ہا کسان دی یریسون الفردوس پر میراث معنی بعد جنت فردوس وڑی جنت فردوس بوڑی. سورۃ فرقان کی ختمی کی نلسم پارہ سورۃ فرقان درش پیتا و عباد الرحمن الذین بندگان دا مہربان بادشاہ ہا کسان دی یمشون الارض ہونا چی گرزی پزمک پا جزئی پزمک مانی دا اللہ چی گرزی تابیدار گرزی. دویم و اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما او چنا پویا خلقو سا خبری کئی نو دیو تا دا حق خبر کئی. درم وا خلق دیا بیتون لربیم سجدن و قیاما شپا تیرے رخبل رب دا پارا کلپ سجدہ کل ولار کلپ سجدہ معنی پروت دے پشپا کی او کل ولار لے بل سفت واللزین اقولونا ہا خلق دی جوائی ایز منگا ربا اسرف عنا عذاب جہنم وارد من عذاب دا جہنم یقینن عذاب دا جہنم کھانا دے غراما امیشا غرامن سخ عذاب ہے. ان سات مستقر و مقام دا بد دے پہ اعتبار دا زیر قرار دے و مقام او زیر اسے دلو. بل صفت والذین اذا انفقوا ہا خلق دے جکلا مال لگئی زیتے نکئی کمیم نکئی و کانبے نزالے کا قواما دے پہ منس کے برابر ہوئی. شپگم صفت و آخر دلایت و نما اللہ الہ آخر چندرا بری اللہ سے بل مددگار. وم صفت ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق او نوجنا فساق چ اللہ حرام کرے مگر قانون شرعی باندھے. اتم ولا یزنون زنا نہ کہیں. دعا وے کہ وای والذین آخر دین ہم لا یشهدون الزور چ درو تن حاضری گی وزا مرو بل مرو کے راما جی تیری کی بے پیدے خبر تیری پہ عزت شرکت پہ نہ کہی. لسم والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہ صما و عمیانا او ہا خلق دی جپند لور کے جی پیاتون دا میرا رخ پل مانی نگر دی پاگے مانی کانوڑا اندا. یو لسم او ہا خلق دی جو وائی ایز منگا ربا راکی مندر دخل بی بیانونا و ذریاتی نزمون دا اولادنا قررت آمین سوال دسترگو و جالنا وگر دی مند پاید پرزگاران و امامان پیشواگان او مشران اماما پا مند ایمو سران نووی اولائی کا یو جزون الغربت بی ماسو برون دا آخر دی چی بدلکی بلور کشی الغربا بنگل دا جانت پس سبب دا آمین جی سبری کو و یلقون فیها مخامخ قولی شفری کی تحیت اند سلامتی اند سلام سرا و سلام اند مبارک اسرا خالدین پیہا امیشہ بھائی پڑے کی نام صفتنا رب العزت کل ڈیر ذکر کے کل کم پدی کے دے تو اشارند جب مومنان و امدا صفتن نور نشتا دے نہ نا دی صفتن کی دو چیزن اصلاح اصلاح عقیدہ و اصلاح عمل اور جدا دوار سڑک موجود شی نو شک نشت جو اولائے کہ هم المفلحون دا کسان کامیابی مندون کی دی. دویم ڈل ذکر کئی چاغیتا مغضوب علیہم وی کافران دا کافران دری قباحت اللہ یو قباحت کفرو دویم قواعد انذرتهم ام لم تنذرهم، دریم قواعد لا یؤمنون. حکم دنوی ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم، او حکم اخروی ولهم عذاب عظیم. در قباحتنا سرد حکم دنوی اخروی نے بیان ای، اور کافران قباحتن مختصر ذکر گداولی ذکر کم سڑے چکافر سراہتن مدہاغی دا اعمال و دا اخلاق و نخر اگزام بچ کئی ضرر نسبتاً کم دے، او کم سڑے چ ظاہر مسلمانی و باطنی کپر ہوئی دا دیخ سڑی ضرر ڈیر زیاد دے. دا دیو جن دا منافقین احوال چ اللہ بیانی دا بکثرت مانی بیانی، کافران جو بیانے اجمالن اجمالن بیانے کفر. مادد کفر قرآن کریم کی 535 کرت ذکر رہا. کفر راجی پماند جہود سر جہلن انکار کول، بقرہ نہ آتے کی کفر راجی عدم و شکر کی شکر سڑے نہ اباسی، ولا ان کا فر تم مانا شکرم نیستا. ابراہیم او بقرہ یوسل 250 کی راضی کفر پا مانا دا نفاق سرا. لا تکونو کاللزین کفرو، کفرون مراد منافقین. آل عمران یوسل 55 کفر راضی پا مانا دا ترک العمل سرا. آل عمران اوے کی راضی لیمت تک فرون بیعات اللہ پیا تند اللہ من ولی انکار کوئی من عمل پہ ولی نہ کوئی. مراد پہ دے جائے کی دا کفرون مراد دے کی اتمان او ستر الحق عنادن دا مانت مراد دا. او کفر راضی پہ مان دا شرک سرا. بقرہ 38 کی کیف تکفرون باللہ خجو کی اتمان حق سر راضی. بقرہ یو سر یوش پیتا او کفر راضی پمان دا سحر سرا. بقرہ یو سل دویم کی وما کفر سلیمان. او کفر راضی پمان دا نفس انکار سرا. ابراہیم 2 کی راضی سوال پس قرآن کے وش کر تراغل رہے. سوا پمان دا مستوی سرا لکدی آیات کی سوا پمان دا وسط سراجی مینز سوافات 350 آیات کی راغلی انذار او عدم انذار. انذار سے تو الانذار و الابلاغ و ما تخویف. یہ سڑی تو مسلم ور سے یرم ولور کے دے تو انذار. او پوشل خبر مانی انذار دے تو تخویف سڑی تر سولو کس طرح تخویف نہ خجی. او زمانہ دی وسیع ہوئی او کو زمانہ کی وسط نہیں دی نفس اشعار ہوئی. تبشیر تو توائی مقابل دی کہ تبشیر دے اخبار بما یظہر اثر فی البشرا دس خبر ور کی چراغ اثر پہ بدن خکائی. لا یؤمنون ایمان نہ رہوئی ورد لا یؤمنون دلت اخبار اللہ کرے ایمان نہ رہوئی پوشل خبر مانی. لیکن رب العزت فعدم الایمان راضی نہ دے. یہ دسی مثال دے لکہ یہ خیر ڈاکٹر دے اسپیشلسٹ دا مرض دا مریض پبارہ کی خبر ور کو چدا جوڑی گی نا دے. دا مقصد نہ دے چلا ڈاکٹر کنے پرے نہ جوڑے تو خوشحال دے نراغی دو خوشحالی دو پر ایک حیث دخل نیوی. درشان رب العزت اخبار ورکڑ دے چی ایمان نراؤڑی خدا نراؤڑل دے ایمان لا یرزا من عبادی لکو پر اللہ پر ایک خوشحالی نیوی. یو در رب العزت ارادہ دا دویم در رب العزت رضا خوشحالی دا. ارادہ در رب العزت یتعلق بکل شین ہر سفر متعلق کی لیکن رضا دا اللہ پا عدم الایمان پر متعلق نہ دا. نو دا دی وجنا در کافران و در قباحتون ذکر کے ہوائی ان الذین بشکا خلق کفرو چھ حق پٹ کرے دے کفرو حق پٹ کرے دے عنادن جہلن وشل خبر مانی کفرو پمان دا حق پٹول اسرا او دا کتمان سرا نو ہا خلق کفرو چھ حق پٹ کرے دے سواؤن علیہم برابر دا پدائی باندے چھ خبر برابر دا انظر تو ہوں کہ یہ رور کیا دے لرا کہ یہ رنور کیا دے لرا لا یؤمنون دے ایمان نراؤڑی دل تے یو سوال دے سوال دا رازی چہ رب العزت وائے کہ یہ رور کیا ہو کہ یہ رنور کیا ایمان نراؤڑی کہ یہ رور کیا ہو کہ یہ رنور کیا ایمان نراؤڑی چہ کل ایمان نراؤڑی بے دیکھل کو تھا تبلیغ صدق پکار دے ورے تو تبلیغ کی حالان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل دلدم تبلیغ کو ابن ابی معاید دلدم تبلیغ کو حالان کے اللہ ایمان نراؤڑی جواب دائے چھ ایمان نراؤڑی دا علم اللہ تا دے مبلغ او پیغمبر چه ده دا عالم الغیب نه پدی نه پویږي چې ایمان راوړو که نه راوړي مبلغ وای دا نه ایمان دا نور کې دی سبای راوړي سبای ایمان راوړي بل سبای ایمان راوړي نو بار بار بیان ته دی وژنه کوي دوی په تبلیغ کې دو پیدا دي یو پیدا متعدده دویم لازمی ده متعدی پیدا داره چې بل ته پیدا ورسه بل ایمان راوړي لازمی پیدا دار کہ بلے منی ہو کرے میں طرف اللہ اجر در گئی کیا نو مبلغ چ بیان کا ہو نو کاغے تو پیدا رسی ہو کر پیدا رسی گی اور دیو جنوائی کنن ہا خلق چکو پر اکڑا رہے برابر دا پدہ ایمانے کہ تا ایرے دے لرا ہو کہ نہیں ایرے دے لرا دا ایمان نرا ہوئی حکم دنوی ہو اخروی حکم دنوی ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگولے اللہ حضرون دے باندے والا سمعیہ اپا غدون دے مانے اپا سترگو دے مانے غشاوتن پردی دین ولہم عذاب عظیم او دے پر عذاب دے لی عذاب عظیم حکم اخروی او ختم اللہ حکم دنوی لفظ ختم قرآن کے دریزلے مادے نحض اتزلے لفظ دا قلب مفرد و تثنیہ و جمع یوصل دو درش اور لفظ قلب چه دے یوصل دولس قلب راضی پا معنی دا عقل سرا او القسمع وشل خبر معنی قلب پا معنی دا عقل سرا سر دے قاف و درش نمبر آیات کی راضی قلب پا معنی دا عقل سرا وشل خبر مانے سورت قاف آیات نمبر وہ درش کی راضی وہ درشم نمبر آیات سورت قاف خجی آل کا ذکر کئی نو وہ درش آیات کی وئی ان فی ذالک لذکرا یقیناً پتی کی فن دے لمن کان له قلب قلب من عقل د لیوانو د پاره نه د هغه چا د پاره چې قران د د پاره عقل وی او القى السمع یا کیری غوغا او هو شهید او دا متوجی او شل خبره مانی توجه په کینو هغه سړی ګر پند او قلب راضی په مند عزم مخصوص سره خصوصی اندام بقره و نوی کی وشل خبر مانی ختم اللہ علا قلوبہم کے دعانو احتمال شترے عقلنو مانی اللہ مہر والے دے یو دے پر خصوصی اندامنو اللہ مہر والے دے دا ختم نمخ کی چا مراتب دی یو مرتبہ دا غفلت دا سڑے غافل شولائک ہم الغافلون اعراف یوصل نہاوے دویم اتباع الهوا خواہش پس سڑے روان سے جاسیات درشت درم جیداد ما اہل الحق مومن سلور کی راضی سلورم مرتبہ درم دا سورت متففین سور لس کی راضی اور پنزم اقبال دے زرد جرند پریوزی تالا سورت محمد چلیرش دا پنزو مور چراش دین تب ختم راضی اور تب او ختم دے توائی تسبد گناون پزڑ باندھے بزڑ باندھی گنا کلکشا زڑے راگیر دگ توائی تبا دے توائی ختم او ختم پہ قرآن کریم کی پترک متعدد اور اگلے مطلقن آراف یو سلنا ہوئے دتے اعمال تو منسوب دے حامیم سجدہ پنزم کی راضی نسبت دتے عقائد و اعمال تو متففین کی راضی اور نیسا یو سل پنز پنزوس کی اور دا ختم نسبت اللہ تھا دا کافران بزرنو تقریباً درش اوصاف دی انکار یو دا مومن سڑ قلوب ہمون کے را نہل دوش دویم حمیت غلط غیرت پتش پگش انصراف عن الحق چر حق نسڑے واڑی توبہ یو سلوش او قساوت زڑے سخش زمر دوش تو بکرا دو سلو روے زڑے منش موت کرا ہے انعام یو سل دوش او پو تبا پھرا جی منافقون دریم او نیسا یو سل پنز پنزوس رین پھرا جی متوفیفین چور لس مرض پھرا جی رکھ سرد بکرا لسم دیا یاد کی روس آیات کی راجی یہ قلوب مرض فزادہم اللہ مرض اکینہ پردے پہ راجی انعام پنجش ختم پہ راجی لگدی مقام کی اور پزون مانے زیغ راجی آل عمران وم کی ایبا انکار راجی توبہ اتم کی ارتیاب شک پہ راجی توبہ پنج سلیخ کی اور روب اویر پہ راجی پزلون باندھے احزاب شپگش کی او لہ و راضی پدے زمان لہ و غفلت راضی انبیاء دریم کی شدت القلب راضی زڑے سختی کی یونس عطا تے کی زیب تنگوال راضی انعام یوسل پنجیش کی سرد پتھا دولسم کی او پزرمان غلف راضی پردے غلاف القلب نیسا یوسل پنج پنزوس اشمزاز القلب زڑے تنگشی زمر پینز سولیخ عمی القلب زڑے رنش حج شپگیش کے عدم فق القلب پزر کے فقاحت نرازی سورت نیسا یوسل پینز پنزوس خجی عدم فق القلب آراف یوسل نحوے او بل صفت دے غفلت دے پزل مانے غفلت راضی سو دے کا پاتیش کے دا صفات دی دزرون دا کافران دا مومنان دزرون دا صفات یو صفت ہدایت دے دا دے زرون کی ہدایت دے یاسین یویش تقوی دا حج دو درش سکینہ دا پتہ سلو رعفت دے نرمی حدید ویش محیس زون چری دا صفا و خالص دی آل عمران یوسل چلور پنزوس چ محیس تطہیر دے پاکوالے دے ربط قلب راجی پزوک لکوالے راجی انفالی وولس زینت راجی زڑک اللہ خواہش پیدا کا حجورات وم اطمینان راجی راد آتیش او خبت راجی عاجزی حج سلور پانزوس وجل راجی وجل وجل یہ مومنون شپیتا لین راجی نرمی زمر درش امتحان راجی امتحان اللہ قلوب ہم لتقوا سورت حجورات درم خوشل خبر مانی او کتابت راجی پزرنو کتابت مجادلہ کتب اللہ الایمان فی قلوبہم مجادلہ دویش سلیم راضی چزڑے بالکل روح جوڑی سورت شعراء نہ آتے انابت راضی بقلب منیب سورت قاف در درش دی آیات کریمہ کی والا سمعہم لفظ السمع قرآن کی دوش کرت راغرے بے امادے یو سل پینزا تے دی سمع معنی قوت سامعہ لکہ دی آیات کی دویم سمع راجب ماں دی ازم دی غوط سرا سورت نحل اتاوے سمع راجب ماں دی مسموع سرا شعراء دو سو دیر رس اور سمع راجب ماں دی مصدر سرا سما نفس اوریدل حود شلم کی راضی سمے ذکر کا مفرد ولی ذکر مسموع یو چیز کا چاہ سوت دے وہ اب سارے ذکر جمع ذکر کے جو مبصرات ڈیر دی او یا مصدر دے واقعی بقلیل و کثیر مانے یا حضرت موزاب دے والا مواز یا سمعہم اب سوار چرے دامادہ اتریش کرت میں لفظ راغلے و مادہ یو سرات سلویخ دا ابسوار یو ماند بصیرت القلب اولی الابسوار خاوندان دا عقل بصیرت القلب آل عمران دیر لس قوت باصیرت انسان انعام یوسل درم او اندام مخصوص یونس یو درش آیات کریمہ کہ ولہم عذاب عظیم راغلے دا عظیم او دا کبیر پر منس کے لا فرق دے کہ عظیم مقابل حقیر دے او کبیر مقابل صغیر دے گویدا چ عظیم مرتبہ دا کبیر نہ گٹا لفظ عذاب قرآن کریم کے درے سو چلیرش کرت راغل ہے مادے درے سو پنجا و کرت راغل دا قرآن کریم کے دا عذاب صفات عظیم یو بقرہ دے وہ مایات کے علیم بقرہ لس سو بقرہ نہ چلویخ اشد بقرہ پنجا تھے مہین بقرہ نوی شدید آل عمران سلور او حریق آل عمران یو سلیوا تھے موقیم مائدہ و درس او حوان دائی صفت دے نام درے نوی بئیس راغل آراف یو سل پنجش پیتا بل صفت راجی خل عذاب الخل یونس دو پنزوس بل صفت راجی خزیل یونس اتنوی بل صفت غلیظ سورت ہود ات پنزوس بل صفت قریب سورت ہود سلوش پیتا بل صفت غیر مردود سورت ہود شپگاوے بل صفت راجی سعیر حش پگ بل صفت راج ادنا بل راج اکبر دادوان الف لام میم سجدہ یہ وشتم آیات کی دی بل صفت راج واسط صافات نہ جہیم راغل مومن وہ جہنم راغل زخرف چلو راوے بل صفت راغل حمیم دوخان ات چلویخ بل صفت راج سموم تور ویش بل صفت راغل مستقر عذاب مستقر خمر ات درش بل صفت راغل واقع عذاب واقع معارج در اول بل صفت راغل نکر سرد کاف واتے او بل صفت راغل عذاب سعادہ عذاب سخ سرد جن ولس کرازی او پتی آیات کریمہ کی ختم معنوی رے او ختم علی القلوب بس دا اللہ نے یری گی نا اللہ کی تو چویل اگر ساتھی نا او فکر نہ کئی پایا تن دا اللہ کے او سم آ چدا بس فہم دا قرآن کریم جان نہ پوئے کہ جکل لستلے شی توحید ترا بدلے شی او رینا او پستر گبان دے پر دی دی نظر نشی کولے دا اللہ پہ مخلوق کی اور اللہ پہ مصنوعات کی کہ دیکھ لگ سوچ کی فکر ہو کی نو دیکھا زرن مانے زرن مرکز دا پوئے ہو اغیوران شو اور دا جواسی سے دام ران شو جواسی سے ختم شو مرکز دا پوئی ختم شو دا سڑے مستحق و عذاب دے ولہم عذاب ناظرین دیو جنوے ختم اللہ علا قلو دے باقی دا ہر اعتراض جواب من اصول القرآن کے کڑے ہو اعتراض دا کہ اللہ پہ کلم مہر و لگو اللہ عذاب والے ورکی اصول القرآن کے دے ذکر من کڑے ہو مہر بسے ندے چی وڑا والے کہ اللہ و لگو والا نہ گناہوں نے کول کول کول دا اختیاری امور دی حتیٰ کی جدی گناہوں نے ضرورت ٹول را گیر کا کہ زڑے را گیر کا دے گیر والے تو اللہ ختم ہوئے لے رہے اور در دو مثالوں نے امام ابن قیم ذکر کرو یو مثال یو سر لے سڑے پہ سور رہی سوری گی نہ سوری گی تیزری نہیں تیزری کہ تیزی کا واجہ وسر دے دے پہ کلا رہی نہیں کلا رہی دا کارو نے ٹول اختیاری ہوں لیکن کل جو بس والے سور سو تیزی کا واجہ وسر بدیر اختیار میں خبر ہوا چلا خجی یہ سر ہے کہ حسین صورت حسین شکل تھی وہ رجو کا تو گوری نہ گوری بےترا گرج را گرج دیشی یہ وہ رجو کا تل بے وہ قتل بے وہ قتل بے وہ حتا کہ دا سڑے لے ونے سو ادا دے حسین صورت بالکل تابیدار شو کتو تو ذرا آج لے وے چے دے شکل نرا واوڑا وہی نا نظرا وختو نیمو دے تیار پوڑی جوڑ سی تو پوڑی تو تہار سوے اگر دوارا تک وہی غر کے بو وہ شو لکھا برا من بیرا گر جنا نو دبا شان گناہ یو سڑی کولا دا گناہ اوشل خبر مان یو رج گنا اوکلا دے مورز مان گنا اوکلا پدرے مورز گنا اوکلا دا گنا تالو علر قل فزر دا پاس یو دل سوارا شولا و دا سرے دا گنا اون مرا گر دی وسے وس مرے کی دی نو دا زیتوار دا گنا تا اللہ ختم ویلے دے ختم اللہ علا قلوبہم مہر لگا ولی اللہ پزرن دے باندے ضرور آخر کو مانے کہ حق پٹکڑے رہے انذار اور آدمی انذار پہ اثر نہ کہ ایمان نہ رہے ہوئے والا سمے ہی وگن و دئیمان دے وگن و دئیمان مہر لگا بولے دے وگے اس حصہ پوئے نہ حاصل ہے والا آپ سارے میں غشاوتن اپن و دئیمان دے نہ پتھر کو دئیمان غشاوتن پر دی دی مراد مانا لازمی دا کہ کنایہ دا دا حبس دا رویت الحق نا حق نینی پردے پر آگلی دی مانا حق نینی او پستر کو دے مانے پردی دی حکم اخروی او دا دیر پر عذاب دے دیر لی عذاب دے لیکن دمر لی عذاب دے کہ دا اگر نمونہ پا دنیا کے نشتہ دے پوچھو لے یہ سڑے جہنم تلار تو دنیا کے ٹول عمر تو خوشحالی تیر کرے رہے اللہ بھائی تبوس کی دنیا کے چیز خوشحال اور دلے وہی نا دم ربی عذاب دے سے دنیا خوشحالی ٹول ہے رسول ولہم دا دیر پار عذاب دے عذاب عظیم ان دے لی عذاب دے دم ربی عذاب دے سے دنیا کے راگے نمونہ نش کرے اور دم عذاب دے چی سڑی وس نہ بہار دے وسے پندر دے مڈر ذکر کرا چاہ تو مغزوب نہ لے ہند کفار ہوا درے قباحت نولا ذکر کرا اور حکم دنوی و اخروی ذکر کا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كالصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سورۃ بقرہ کے سلور مضامین بیان با توحید رسالت جہاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی سورۃ پہ اعتبار دا حاصل منقسم و سلور بابن سلور حصو تا اولنی حصہ اشپگ نوی آیاتن کے وا باحثم ان قسم و سلور بابن تا اولن باب شلو آیاتن کیوں باب کی عظمت دا قرآن کریم او بیان دا درے ڈلو منعوم علیہم متقین داغی پینز صفات حکم دنیوی و حکم اخروی مغضوب علیہم کفار داغی در قباحتن و حکم دنیوی و اخروی الضالین در مڈلان کے منافقین دی دہاغ قباحتن ذکر کئی سرد حکم دنوی و اخروینا د منافقین بارہ کے رب العزت تفصیل ذکر کئی تفصیل اور تقریباً سے پنزلس قباحتن والا بیان کری دی اور تفصیل د دی وجن ذکر کئی ضرر د منافقین و اسلام تدیر دے پا نسبت سرا صریح کافران تا زکر دا صریح و کافران و ضرر اسلام تا کم دے زکر دا صریح کافرنا سڑے زان بچ گئی لیکن منافق و جامع دا مسلمان آغستی وی او کار دا کفر کئی دا دی خلقو نظام بچکول مشکلی دی وجنا تفصیل کئی سور مدنیو کی دا منافقین حالت بیانئی او دا دی قباحتون بار بار ذکر کئی لی اللہ یغتر المؤمنون چو مؤمنان پی دوکنشی ولا اول اللہ یوزوننا بی اہل الفجور الخیرہ اپا اہل پجور باندے دا خیر گمان و نکلیشی جب دے کی بچ خیری دا منافقین سان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیتال نکو سرد دینا چا منافقین تا معلومو اولی نکو دا بخاری حدیث دے اکرہو اجت حدث العربو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقتل اصحابو عرب سبا دا بیان نہ کئی چ محمد علیہ السلام خپل مرگری وجنی گورپ لان کے سڑے د مرگرے امڑے د دے وجنا نبی علیہ السلام د منافقین اسرا جہاد نہ کو امام مالک وی د دین دا معلومی گی چ حاکم فیصلہ کون کے کل کل پخپل حکم مانے عمل نہ کئی حکم تو معلوم ہوئی لیکن پاگے میں نے عمل نہ کی دو وجہ دی عذر نہ آزار پیدائش رہا آزار دو وجہ نہ پگا حکم میں نے عمل نہ کی دو بخاری و حدیث دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام ویلی ولولا حدثان و قوم کے استاد قوم نئی مسلمانان نوے لہدم تل کعبہ ما خان کا بورا نہ بولا وہ جال تو لہو بابے نہیں ہما دو دروازے جوڑا بولے خان کا بورا نہ بولو داغے دو دروازے جوڑا بول دا امر مستحب دے استحبابی عمل دے وہ اسلام مان خلق باقی پاتی کے دل دا فرض دی چکل فرض ساقتی گی بے مستحبات کے پاتش نو خیر دے تو مستحب بکول مانے کہ فرض تو نقصان رسی گی نو پکار دائے سڑے مستحب نے کی تو کہ فرض نقصان کی گی ہاں کہ فرض تو نقصان نہ رسی گی نو مستحبات مانے بعمل کے دلتا خلق نئی مسلمانانو کچھ تا دے نو مسلمانانو دالی دلوے چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ ورانا کلا زالہ ڈانچے ورانا کلا دے خلقوے لچھ دا پیغامبر زمانگ دین دا سر پریدینا حتیٰ کہ خانہ کعبہ ورانا کلا بیلتا مرتد کی دل دا اسلام نا پہ اسلام مانے برقرار پاتی کی دل دا پرزو اور خانہ کعبہ تجدید دا مستحب ہو نو قانون داد چ فرائض با اول راوڑے پہ زیبان دی مستحبات و رستن مرتبہ دا امام شافعی رحمہ اللہ وی چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا منافقین سے جہاد نہ کو دا وجد ہاغ حدیث نہ امیر تو ان اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ ما تو دی خبر امر شوئے رہے چھ زبر خلق سے جنگ کو ما تر دی پوری چھ دی لا الہ الا اللہ ہوئی وہاں توحید قبول کی فإذا قالوها کل جی توحید ہوئے و توحید قبول کا عصموا منی دماهم و اموالهم پلینا پل مال ازمان وساتا نو منافقین و کلمہ ویلوا نو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنگ نہ کہو دا نفاق چے دے دا دو قسم دے یو تا نفاق اعتقادی ہوئی نفاق اعتقادی دا کفر دے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقین پلاندنی طبقے دے جہنم کی دی نو دا منافقین اعتقادیے دی دویم منافقین منافقین عملی دی منافقین عملی دی توائی چھ سڑے مسلمان دے لیکن کارونا دے بیدینی کئی دے توائی منافقین فی العمل او دا پا مرتبہ دا فسق او دا فجور کے دے دا منافق عملی فاسق پاجر دے دے مومن لیکن فسق او فجور سرا او منافق چ دے دا ماخوذ دے دا نافق الیربو نا نافق الیربو دے تا وی دا دشت منگک یو پلو بے سرائی کڑی وی تو اب سے آغا جا لٹے ستازین کے بدائے چلا منگا کم بدلتا نجدے پروت بھئی اگیزان لنلی سورے کڑے بلتر توتلی نو منافق ماخوز دے نافق الیربونا لکہ دے دشت منگا چے سوری ڈیر پا دشتو پا بیوانونو کی کڑی وی دیم ڈیر لاری نیولی وی چھو دا مسلمانان سے لار نیولی دا نسل دا کافیران سے لار نیولی دا نافق الیربونا دے حدیث کے راضی دا منافق مثال پشان دہا کے گڑے بزی دے چاہ مشوی وار پہ کل گے دلئی کل یو کنڈک تجی کل بل کنڈک تجی چان لچیر تو یہ گڑ اگوری اور نفس جان کی سوڑ کی لکا سنگ چی دگا گڑا یو کنڈک او بل کنڈک تجید خپل پیدے دا پارا نو منافق سڑی کے اسلام کے پیدا و مسلمان دے اسلام طرف ترازی او کفر کے دنوی پیدا و نو کفر قبلی دا دے چا ایمان نشتا دے دا دے ایمان دا دے دنوی پیدا دا کو دنوی پیدے پا کفر کے وہ کافر دے اور کو دنوی کا فیدے پہ اسلام کے وہ صحیح مسلمان دے بس پیسی دا دنیا فوائد دا اصل مقصود دے دے خلقو دا دیو جن رب العزت دا منافقین و قباحتون ذکر کئی یو قباحت دا چو وما هم بی مومنین دا ولنے قباحت دے دا خلق مومنان ندی دویم قباحت دا چو خادعون اللہ دید اللہ دا مومنان سے ٹگی کئی درم قباحت دار چ بدئی کی شعور نشتا دے وما یشعرون دئی نپوئی کی شعور پہ کیا نشتا دے او شعور چرے دا پہ حیواناتو کشتا دے و منافق دس مرتبی ترسے دلے دے چرا دا حیوان نمزید دے شعورم دے سر دے سلورم قباحت دار فی قلوبہم مرضن فضلوں کی مرض دے او پینزم بے ماکان یک زبون بس دے عمل او قول دے دروغ دے طول زندگی پا دروغ روان دا پوشولے وینا دروغ جنا فیر دے دروغ شپگم قواہت دارے چکلو تولے چھ پساد مکوائی وی منگا جی خیر خواہی لٹو انما نحن مسلحون منگ خیر خواہی لٹو ان کی خیر کی من دہشت گردی ختم ہو پوشلے اوم قواہت دا چالا انہم هم المفسدون دی پسادگر خلق دی صحیح پسادگر خلق دی دی اتم قواہت دا دے مومنان تو سفہا ہوئی بے وقف ہوئی کما آمن سفہا نہ ہم قباحت دار الا انہم ہم السفہا بے وقف خلق ہم دئی دی لسم قباحت دار چ ولکن لا یعلمون دا خلق پوئی گی نا یہ وہ لسم قباحت عباد چکر دو کافران خوال لائشن و توائی انا معکم منستاس و مرگریو اور دو لسم انما نحن مستحزئون منگا پر یہ مسلمانان پر ٹوغی کہو در لسم قباحت و یمدہم فی طغیانہم یعمہون زیتائی دی لرا دی پر سرکشے کے دی حیران و پریشان دی سورلسم حکم اولائک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا سورلسم قباحت گمراہی پہ ہدایت من غور کرے دا او پیلسم قباحت راج و ما کان محتدین دیسم علی دش مندلے حکم دنوی فزادہم اللہ مرضوا اللہ دے مرض سیوا کھڑے دے بیماران دی مرض ول اللہ دنیا کی سیوا کئی حکم اخروی ولہم عذاب الالیم دے پار درناک عذاب دے عذاب علیم درناک عذاب عذاب عظیم عذاب علیم درناک عذاب چرے چوزر بدن پور مانے وسوزی اور دہاغی دا پاس گرم ابرا واڑ شی دا درناک عذاب دے دا درم فریق رے ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین دلتا دی آیات کی سوال دے سوال دارا جی یو سڑے وے منگی ایمان لرو پا اللہ پا رضا رستا نہیں باندے اللہ وے مؤمن نہ دے یو سڑے چگی اوباسی چوائی چھ اللہ زمو اللہ منم قیامت منم مسلمان مو اللہ ویچ ننا مسلمان نرے جواب بہو گئی چدا جی دا فرق پہ اعتبار دا مکانے نسر دے پلیسان او پجب باندے وی آمنا باللہ و بالیوم الآخر وما هم بمؤمنین فی القلوب ضرور کی ایمان نشت دے پخلما امنا چگی اباسی لیکن ضرور کی ایمان نشت دے زڑو خلے برابر ندی او مومن سڑے دے تو دا مومن قول دا مومن عمل او دا مومن قل دا برابری لا ترز عن دجولن حلاوت قوله حتی وزنت اقواله بفعاله دیو سڑی پا خوب تقریر بنا تیرو دی چی دا جی خوب تقریر وکا فگی خوگی خبر وکڑی تر دے پور چی دے ویناگانی ددی دا عمل سوت لے چی ویناو عمل یو شان دے و کنا عمل جدا چی ویناو بل شان دا فیضا وزن تفعاله بی اقواله فتوازنا فیخاو ویخاو ذاک جمالو قول او فیل لولا وطلل او پا یو تلل معنی برابر وخطل چه چنگه قول او آوشان عملو ده دی سڑی مرگر تو پی خواهیس ده دی سڑی مرگرشا او که وینا یو شانو عمل بل شانو ده دی سڑی پو وینا گوره چه دوکه نشی ده تا تیو قیده معلوم شولا یو سڑی خوب تقریر وکاو بیان خوب خوب کاو دی سڑی دا عمل تو گور چی دا عمل دی وینا پشان دیو کنا که عمل دی وینا پشان او دا سڑی مسلمان دی و که وینا یو شان او عمل بل شان او گور دی سڑی نزان بچ کن دا سڑی منافق دی ذکر رب العزت وی پا خلمانی وی آمننا باللہ و بالیوم الآخر و رب العزت وی ما هم بی مومنین گر مومنان ندی ترسو پوری چه ده سڑی قول ده سڑی عمل ده سڑی قلب دا دریوان برابر شوی نی سڑی مومن ندی آمین و بویلا و چه مولا ویلا اغا کوا خو چه مولا کول اغا مکوا مانا دا دے آمیانو پا دے خپلو استازانو مانی اسے یقین نو دا دے آمیانو پا ذہن کے داو چیز ازمو استازان تیار منافقان دی او منافق سڑے وی دیتا چی وینا یو شانے عمل بل شانے چی ویلے ناغا کواہو چی کولے ناغا مکواہ مانا دا مولا ویناو دا مولا عمل کی وفرق کی او چکل پا ویناو عمل کے پرکی نو دا سڑے منافقی دا سڑے مسلمان ندے مسلمان دیتا ہوئی چا ویناو عمل یوشانی چا عمل یوشانو و قول بلشانو دا سڑے مومن ندے داولنے قباحت دے باقی پا آیات کریمہ کے پا آیات کریمہ کے لفظ دی یقولو راغلے لفظ دی یقولو قول کل راجی قول لسانی د جب وینا رکھ دے آیات کی ومن الناس من یقولو قول راجی پہ مان دے افترا دے دروغ اس راکلے چھ دے قول پہ سلے کی علا رش وان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون سورت بقرہ یوصل نہ شفت کی وہ گوریرا بش قول ابترا دا قول درم مان اعتقاد قول بے مان اعتقاد قالو انا للہ و انا الیہ راجعون قالو دا مانندا چپخل مانے وہ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون دا مسئلہ میں ان شاء اللہ دا آیات کی ذکر کی واسطے معمولی ہوں کی اشارہ ہوتا کہوں یہ سڑی مانے مر را گیا مر خبر ہوا ہو رہے تھا سنت طریقہ چا الفاظ بد سے وہی انا للہ و انا الیہ راجعون دا الفاظ بوائی یہ تو کلمہ ترجیح ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون دیر خلق دسی دی چکل خبرو تا ورشن اگوی قالو انا للہ و انا الیہ راجعون قالو قالو مانا زینوی اما آغا خلقو ویلی دی آغا خلقو قالو قالا قالا قالو تا دا جمع غائب سی غلق انا خلق ویلی چی انا للہ و انا الیہ راجعون منگا اللہ لرے و منگا اللہ تک ارزیدون کی دا خاقی ویلی انستا خاقی دن دا وشول خبر مانی نانا سنت دا الفاظ دائی چی تکلیب دا ورسے نقالو و سنوے فقط انا للہ و انا الیہ قالو دیوے بے خستا وینانا دا بے خود بلچا وینانا قالو انا للہ و انا الیہ راجعون دلتا قالو فمان دے اعتقاد سردے مانا اعتقدو عقیدہ ساتھی چھے انا للہ و انا الیہ راجعون سورت بقرہ یوصل شپک پانزوس قول فمان دا عقیدہ سرا ان اللذین قالو ربنا اللہ سورت حامیم سجیدہ دیرش کی راجی ان اللذین قالو ربنا اللہ اقنانہا کو کسان چاگی عقیدہ ساتھی چھے رب زمان اللہ دے دا قالو مانا با عقیدہ کوئی خان عقیدہ ساتھلے لدے خبر چھے رب زمان اللہ دے تتنزل علیہم الملائک پرشتے اترا کزی گی اللہ تخافو ولا تحزنو ایرے دے مغم جنکے گی مو ابشرو بالجنہ زیر جنت قبول کرے قول کو مان دے اعتقاد سرغا حدیث کی رازی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ یو سری عقیدہ و ساتلا دا دی مسئلے چ لا الہ الا اللہ مددگار دا اللہ نہ سوا بل سوگ نشتا دخل الجنہ جنت تا داخل شی دے منافقین و دعوت ایمان کولا پا کتب منزلہ و باندے چ من کتابوں میں منو سورۃ النساء پیتم آیات کی بروس تراشی منافقین ویل چ من آسمانی کتابوں میں منو دعوے کولا دے ایمان بر رسول چ من پیغمبر منو سورۃ منافقون اولنی آیات کی اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ دے منافقین دعوام کولا چھ من اطاعت اللہ اطاعت الرسول دا اللہ دا رسول اطاعتم کو سورة نور و سلویخ کی رازی خو رب العزت وما هم بمومنین دا خلق مومنان نی دعوت ایمان بالکتب کئی دعوت ایمان بالرسول کئی دعوت اطاعت کئی دعوت ایمان باللہ والیوم الاخر کئی خو وما هم بمومنین دے خلو کی ایمان نشتا ولی ایمان حق ایمان دے چہ دخلی وینا دے دزر دا سمیم او دزر دا قص برابر ای او چہ دزر دا قص رکم وینا برابر نہیں نو دا وینا دا سر وینا دا دویم پا دے آیات کریمہ کی فمن الناس من يقول يقول صيغه مفرد راوړه دا آمنا صيغه متکلم مال غیر دا وما هم بمؤمنين دا ضمیر دا جمع ده او مؤمنین صيغه جمع ده ومن الناس من يقول كي يقول صيغه مفرد دا کله صیغه مفرد راوړي کله د جمع کله ضمایر د جمع راوړي فرق دا ده من لفظ من پہ اعتبار دا لفظ را مفرد دے لیکن من پہ اعتبار دا مانا سا جمع دا نو کم زینو کی چی سیغ یا ضمائر دا جمع را اولی دی نو دا پہ اعتبار دا مانا دا من او کم زینو کی چی سیغی دا مفرد را اولی دا پہ اعتبار دا لفظ دا من سرا دا آیات کریمہ معنی تا گو رہی وَمِنَ النَّاسِ بَعْضُ خَلْقُنَا مَنْ هَوَى كَسَانَ دِي مَنْ هَوَى سُوكْ دَي يَقُولُ چِدَا سَلَي وَي وَيَنَاكَمُ وَيَنَاكَي آمَنَّا بِاللَّهِ مَنْ ایمان لَوَلَ لَي فَاللَّامَنِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَفُرَزِ رُسْتَنَي بَانْدِي وَرَزِ رُسْتَنَي قَيَمَتْ اللہ وما ہم بے مومنین ندی داخل کی ایمان راوڑن کی مومنان ندی دا ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمنگ دا دکان پتہ یاد ساتئی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز